أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. O ki, birbiriyle ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun ki biz dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara, size bu azapla korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bu azapla korkutan bir peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalan saymış ve Allah'ın bir şey gönderdiği yok, siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Ve şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları. Fakat daha görmeden Rablerinden, azabından korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Şu halde yerin omuzlarında, üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. İşte bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de bunu yalan saymışlardı. Ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. أَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah size verdiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi düşünün bakalım, yüzüstü kapanarak yürüyen mi varılacak yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? Resulüm, de ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, O bilgi ancak Allah'a mahsustur. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ama onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kararacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denecektir. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعْيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ De ki, Allah beni ve beraberimdekileri sizin istediğiniz üzere yok etse veya öyle olmayıp da bizi esirgese, söyleyin bakalım, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, sizi imana davet ettiğimiz o Allah çok esirgeyicidir. Biz ona iman etmiş ve sırf ona güvenip dayanmışızdır. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, suyunuz çekiliverse söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Vel kalemi ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Ve إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve kalem tutanların yazdıklarını andolsun ki Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. O halde hakikati yalan sayanlara boyun eğme. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Resulüm, alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman o, öncekilerin masalları der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Kibrini kırıp rezil edeceğiz. İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneti iz eqsemû leyasrimunnehâ musbihîn ve lâ yestethnûn فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين Biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani onlar, bahçe sahipleri, sabah olurken kimse görmeden onu, mahsullerini devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen kuşatıcı bir afet, ateş, bahçeyi sarıverdi de bahçe kapkara kesildi. Beri taraftaysa onlar sabah olurken, madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin diye birbirlerine seslendiler. Derken, aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşa fısıldaşa yola koyuldular. Evet, yoksullara yardıma güçleri yettiği halde onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmiyle erkenden yola düştüler. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ Fakat bahçeyi gördüklerinde mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız. İçlerinden en makul olanı şöyle dedi. Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim? Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz kendi kendimize yazık etmişiz dediler. Ardından kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. Nihayet şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi, onun hoşnutluğunu arzuluyoruz. İşte azap böyledir. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şu da muhakkak ki takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. Öyle ya, Allah'a teslimiyet gösterenleri o günahkarlar gibi tutar mıyız hiç? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da bu batıl inanışları onda mı okuyorsunuz? Onda beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır diye mi yazılı? Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, bu iddiayı onların hangisi savunacak? Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğruysalar, hadi getirsinler ortaklarını. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدَعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç getiremezler. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Fakat yine secde etmiyorlardı. Resulüm, sen bu sözü, Kur'an'ı yalan sayanı bana bırak. Kendini üzme. Biz onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de onlar mı istedikleri gibi yazıyorlar? Fasbir li hukmi rabbika ve la tekun ka sahibil huti iz nada ve huve mekzum. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Fakat ardından Rabbi onu seçti, vahiy verdi ve onu salihlerden kıldı. O inkar edenler zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle deviriveceklerdi. Hala da kin ve hasetlerinden hiç şüphe yok ki o bir delidir derler. Oysa o Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakkah. Mel-Hakkah. Ve mâ edrâke mel-Hakkah. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan. Evet, nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri kapılarını çalacak felaketi, kıyameti yalan saymışlardı. Semud'a gelince onlar pek zorlu bir sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmi ise uğultulu, kasıp kavuran bir fırtınayla mahvedildiler. Allah onu ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. فَتَرَى الْقَوْمَ ف۪يهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı Lut kavmi hep o günahı, şirki işlediler. Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Şüphesiz su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Artık sura bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. Gök de yarılır ve artık o gün o çökmeye yüz tutar. Melekler onun göğün etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 melek yüklenir. Ey insanlar! O gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهْ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Kitabı sağ tarafından verilen, alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum der. Artık o meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Onlara denir ki, geçmiş günlerde işlediklerinize, iyi amellerinize karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı sol tarafından verilene gelince o, keşke der, bana kitabım verilmeseydi de. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هلك عني سلطانيه خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke onunla, ölümümle her iş olup bitseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Saltanatım da benden koptu, yok olup gitti. Onu yakalayın da ellerini boynuna bağlayın. Sonra alevli ateşe atın onu. Sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Ancak günahkarların yediği La ya'kuluhu illa'l khati'un فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين Kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, hiç şüphesiz o Kur'an çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve o bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir o. Ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Sonra onun can damarını koparırdık, onu yaşatmazdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Doğrusu o Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kafirler için bir iç yarasıdır. Ve o gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir. O halde ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et. Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele sâilun bi'azâbin vâki' lil kâfirîne leyse lehu dâfi' minallâhi zil me'âric. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi. Melekler ve ruh Cebrail oraya miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Resulüm, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost dostu sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Fakat herkes kendi derdindedir. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtuluş için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Fakat ne mümkün, bilinmeli ki o cehennem alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Yüz çevirip geri dönen, servet toplayıp yığan kimseyi kendine çağırır. Gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. İza messehu'ş-şerru cezu'a ve iza messehu'l-hayru menu'a illa'l-musallin ellezina hum ala salatihim daimun. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Ancak şunlar öyle değildir. Namaz kılanlar, ki onlar namazlarında devamlıdırlar, ihmal göstermezler. Mallarında isteyene ve isteyemediği için mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar. Ceza ve hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından korkanlar ki Rablerinin azabına karşı emin olunamaz. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Irzlarını koruyanlar, ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna, çünkü onlar kınanmaz. Bundan öteye geçmek isteyenlerse, onlar taşkınların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarını koruyanlar, أولئك في جنات مكرمون فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Resulüm, o kafirlere ne oluyor ki bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, hiç ummasınlar. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Fakat ibret almadılar, imana gelmediler. Şu halde işin gerçeği öyle umdukları gibi değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Ama sen onları şimdilik bırak da tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu onların tehdit edile geldikleri gündür. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin, muahaze etmeden yaşatsın diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Sonra Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا Fakat benim davetim ancak kaçmalarını arttırdı. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, beni görmemek için elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış? Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çera yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Allah onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. وقال نوح رب